ابو اسحاق نے عبد الرحمن بن اسود کو اپنے والد اسود بن یزید سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت جو بہترین خوشبو آپ کو میسر ہوتی اسے لگاتے، اس کے بعد میں آپ کے احرام باندھنے کے بعد آپ کے سر اور داڑھی میں خوشبو کے تیل کی چمک دیکھتی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2838۔